otxailaren seierat, hamabigau, hamairu egun. Ion Evasioen esklusibotasun untaz baliatzeko deitu ustaritzeko agentzia Superu Gibelean 0-bost, berrogoita emeretzi, berrogoita bost, ogoita zazpi emeretzi edo angelurat La Rochefoucauld auzoko agentzia 0-bost, berrogoita emeretzi, berrogoita ama zazpi, larrogoita ama bi, berrogoita bat. Itxasibilaldiunen programa osoa eta xetasunak ion-on-maratxo-evasion.com webgunean. Eta orai Donostiarat joanen gira, tabakalera tokirat, gune berezirat, eta emankizun berezia eskainiko dauzuegu handik zuzenean, beraz Arratsaldeon Arantxa eta Maia. Arratsaldeon Bernadette eta ongiturri, Arratsaldeon Maia. Arratsaldeon Arantxa. Eta ongiturri beraz, emankizun berezi honetara euskal kultura aipatzera goaz, atxalde honetan, Zegai Zabala. Arte mundua, musika, antzerkia, zinea, literatura, bertsolaritza eta beste arte mota guziak. Usta edera dugu Euskal Herrian, Baxe Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Siberuan, Bizkaian, Nafarroan edo Talapurdin, bainan gure sorkuntza edatzerakoan mugak hor dira. Bidasoako muga horrek zeinetan eragina du euskal kulturaren edatzean, hartu emanean, muga bakar bat, aipatzen alote da ere, aterabideak, badira sinesten baitugu euskal irratietan, gogo eta hori beraz, onera eraman nahi izan dugu, beharrezkoa delako, eta bi eztabaida beraz, eragile edota sortzaile desberdinekin eginen ditugu, hori seiak eterdi arte, azpimarratuz ala ere, ideia dela mintzatzea, trukatzea, eta biztanda norbaitek ekarpen bat egin nahi badu, egin dezala hau baita ere helburua. Donostiako tabakalera kulturgunetik Euskal Irratiak zuzenean. Eta bai, gaur tabakaleratik zuzenean ari gara, tabakalera Donostian kokatua den kultura garaikidearen nazioarteko zentroa dugu, eta beraz importanta iruditu zaigu ere tabakaleraren inguruan mintzatzea. Irailan, ireki zituzten ateak, eta urratxe zurratx bidea eginez, beraien dinamika banditzen joan da. Esan behar da, ate ezberdinak irekiz, tabakalera kulturaren ekosistema bat izateko sedea baduela, eta beraz, ba, Zinemaldiak, Etxepare Euskal Institutoak, Euskadiko Filmategiak eta Kutxa Fundazioak ba, beraien bulegoak instalatu dituztela bertan. Eta Donostia Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentrunek ere lan hildo nagusi baditu. Iriki labs badugu, hezkuntza, baita praktika artistiko garaikidearentzat ba, jarri duten gune berezi bat eta sorkuntza liburutegi bat ere. Guzti honen inguruan mintzatu nahi genuen, eta argik ikusteko ze funtzio mota betetzen duten eta zertan lan egiten duten jakiteko, ba, Ana Rodriguez gonbidatu dugu, tabakalerako zuzendariak, kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Bai, zuei leku ederronen usteagatik. Kontaiguzu bixat, iraian hasi zineten, pitxaka-pitxaka ba, zuen lekua hartzen, ze funtzio betetzeko sedez lan egiten duzu eta tabakaleran? Bai, alagoaz oraindik pixkanaka, hori da daukagun sensazioa oraintxe bertan. Ba, azken finean zuk oso ondo aipatu dituzun lau eremu konkretu horietan egiten dugu lan. Azken finean tabakalera lehenu aipatzen un 27.000 metro karratutako espazioa da, eraikin bat eta bertan zuk aipatu dituzun eragileak daude ekosistema osatzeko eta guztien artean bai daukagula xede kulturaren inguruan, bueno, espazio berezi bati nortasun bat ematekoa. Ez? Baina bestalde egia da 37.000 metro karratu hauetatik ia eren bat guk kudeatzen dugula programari dagokionez eta programazio horretan ba, azken finean bi ditugu xede nagusiak, alde batetik sorkuntza nolabait bultzatzea eta nolabait sortzaileei behar dituzten baliabideak ematea, baina bestalde programa publiko bat ere edatzea, ez? Kultura beti ere bai alde batetikan, bueno, balio estetiko bada, baino batez ere guretzako funtzio kritiko sakon bat ere eduki dezake eta hortikan hausnarketa bideratzen dugu. Lau lanildo nagusiak aipatu ditugu, agian merezi luke ere, ez? Lanildo bakoitzean ba zertxo bai gehiago esatea, adibidez, Ireki Labs, kultura digitalerako laborategi bat baduzue, zertan lan egiteko nori zuzendua dago ere? Lau hildo horiek azken finean bai daudela elkarlotuak, beti, bueno, abiatzen dugu zentroa praktika artistiko garaikide horietatik eta inguruan nolabait beste programa jorratuz, Ireki Labs konkretuki, zuk esan duzun bezala teknologia ere muan dabilen laborategi bat da, eta xede nagusia bada teknologia hori gizarteratzea eta nolabait bere erabilpena sozializatzea, ez? Azken finean teknologia utxean horrela entzunda, ba, bueno, nik usten dut beldur pitxin bat badiogula, baino egunean badaude hainbat laborategi gurea bestela, non azken finean teknologiaren bidez, ba, hainbat gai lantzen dira, ez? Badala maker izeneko mundu hori egintzaleak deitzen diogun bezala, eta zentzu horretan badira forma berriak gauzak egitekoak, ez? Artisau berriak zen zurretan. Nola, ba, bueno, badaude hainbat makina mundu digitalarekin zer ikusia daukatenak, irude inprimagailuak, laser mozketa egiten duten makinaria, eta azken finean, ba, bueno, badaude komunitate desberdinak horren inguruan, ez? Teknologiari lotuta, baina baita ere arkitekturari, ingenieritza, eta azken finean badago programa lerro bat non familientzako edo nolabait bideratu nahi ditugun hainbat jarduera, ez? Txikietatik edo gazteetatik nolabait ere familiartasun hori eukitzea hainbat, bueno, hizkuntza teknologiaren inguruan erabiltzen diren adibidez kode kreatiboa eta guzti hori bueno, bultzatzeko, eta guretzako garrantzizkoa da, ba, txikietatik, bueno, gazteetatik ere bai hori, bueno, erakusten joatea, ez? Azken finean esponja batzuk bestek ez dira ere horrek. Bai, bada beste harlo bat ere sorkuntza liburutegiarena nahiko berezia dena, herritarrei begirako liburutegi bat da, sorkuntza bultzatzeko bai. Liburutegi berezi bat. Bai, hala da. Sorkuntza liburutegia martxor arte ez dugu irekiko, bai azken finean bertan garatu ditugun lanlerroak edo behintzat xedeak nagusiki ere bi dira, bat sorkuntza bultzatzea hiritarren eremuan profesionalentzako beste baliabide batzuk ere izango ditugu, eta bestalde kultura garaikidean oinarritutako funtsa badagoela, ez? Sorkuntza liburutegi honetatik bultzatu nahi ditugu alde batetik, ba hori, sorkuntza nolabait gure eguneroko bizitza horretan txertatzea, eta bertan izango ditugu erramenta edo gailu desberdinak, ba, irude inprimagailuak edo plato txiki bat nolabait ere hori erreserba baten bidez erabili ahal izateko, edo autoedizioari zuzendutako hainbat erramenta bertara jun eta sortzeko, baino beste funtsa izango den funtzioa bai izango dela ikerketara bideratua, ez? Bai izango dela lurraldean eta bueno, estatu mailan egongo den liburutegi potenteenetako bat sorkuntza garaikidari zuzenduta, eta bueno, bai da guretzako erronka garrantzitsu bat, baino badakigu ere bai Tabakalerari eraikinari ekarriko dion azkenean publiko fluxu hori oso garrantzitsua izango dela. Hor, aipatzen zinuen, sorkuntza bultzatzeko gunea izan nahi zuela Tabakalerak, zer ekarriko du hor, gure gaia delarik euskal kultura eta euskaldun gisa ere garrantzia duelako, zer ekarriko du euskal kulturari, ipar euskal herriari begira ere jartzen ote da Tabakalera? Bai, guk bai izan degula oraindik gehiago landu behar dugu, baino lehen kontaktu bat izan genuen Nekatuenearekin, eta bertan bai garatu genuela joan etorriko erresidentzi bat eta elkarlan bat egintzen, baina bueno, ba gaude bidarteko la komunal espazioarekin ere harremanetan, eta biak gaude ados lan asko egin behar dela bi mugatik bi aldetara dauden artista komunitate hoien elkar trukaketa eta elkar ezagutza, ez? Azken finean bidart jarri dut adibide, baino Bilbo baino askoz gertuago dago eta handik andatu zen edo guara joateko artistak eta estudioak ikustea, ba bueno, oraindik ez daude bideo hoiek irekiak guztiz, ez? Badaukagu elkarreko ezagutza hori eta guk hemen Tabakaleran badakigu paper nahiko garrantzitsua izango degula, rol nahiko garrantzitsua zentzu horretan. Baliabideak dazkagu, estudio espazioak lanerako, eta hor bai, inguruan bizi den edonorrek eskatu dezakela proiektu konkretu bat garatzeko, eta gero egonaldiak ere bai, ez? Deialdi irekiak daude, eta bai daukagula intentzioa nolabait bi komunitatekin, bi artista komunitatekin elkartopo egiteko hainbat eremu edukitzea, ez? Programa bidez jorratutakoak. Ba, tamalez, beste gai batutan ere murgilduko ginake denbora kontra dugu eta eskertuko zaitugu. Hane, gugana hurbildu izana. Mi eskertzuei, etortzeagatik. Eskerki asko. Osondo. Esker. Tabakalera kulturgunetik zuzenean Arantxa Ideder eta Maia Muruaga. Segitzen dugu, erran bezala emankizun berezi honetan, erran dugu hemen Tabakaleratik ari gira, baina helburua ere dugu gogoetatzea, trukatzea, eta euskal kultura aipatu dugu berriz aurkezpen bat eginen, edatzeko zailtasunak, gogoetak badira horren inguruan, entzuten baititugu, eskuin, esker, eta ideia baita hemen gaur horiek trukatzea, main gainerat ekartzea, eta zergatik ez proposamenak, aterabideak nordaki hortik ateratzea, hortarako lehen main inguru hortan lau gomita ditugu gurekin. Hori da, euskal kulturaren inguruan gogoetatzeko, hemen mailaren bueltan Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea dugu, Josean Muñoz, gaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Bestetik Elirale Dantza Konpainiako zuzendari den Pantxika Tellerearekin ere izanen gara, gaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta bestetik idazlea eta ahotseneako kide den Gotzon Barandiaran, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Eta bukatzeko, mailaren bueltan, Bilaka zezenaren taldea eta begiz-begi taldeko Xabi Etxeberri musikaria ere gonbidatu dugu, kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta mila esker, holna hurbildu izana, guztioi. Eta aipatzen ginuen bazela kezka bat euskal kulturan, euskal kultura egiten dutenen artean, eta kezka horren inguruan justuki duela bi urte, 2014an abiatu zen gogoeta bat, plataforma bat osatu zen, eta hori geuk deitzen zena. Esparru garitako sortzaile, antolatzaile, edabide eta ezitzailek proposatu zutena, eta hor, 300 pertsona bederen bildu ziren horren inguruan, ekarpenak egitzeko asmoarekin, eta kezka horiek main gainera ekartzeko asmoarekin, Gotzon Barandiaran zuk horren parte izan zinen ere, aurkezten aldaukuzu, pixka bat hor, zer zen gogoeta orokorra eta kezka nagusi horiek, hain bat... Kezka nagusi asko ziren, zain dut oso kultur ekosistematik oso eragile, ezaugarri, helburu diferenteko jentea bildu ginenan eta ondorio batzuetara heldu ginen eta hor 32 proposamen egin genituen. Gure gaurko gaiari dagokionez eta bestela ez daukagu denporari gorri buruz hitz egiteko, baina iruditzen zait interesantea litzatekeela hitz egitea hor lau gabezi nagusi

eskual irratietan bai, eskual musika erakusten Erraiten da. Erraiten alduzu, eh? Baina, ni gazte nintzeraik, bon, entzuten nituen irrati desberdinak, eta adiez, egazte entzuten nuen, eta bazen top gaztea, eta bakarrik eskual artistak baziren. Eta hortan, ustut, eskual irran dugun xantza, da, be, joeten gira konzerturat, konzertuetarat, entzuten dugu, etxean entzuten dugun musika. Fena, ni gaztetan hola zen, maiten nituen ahondiz eskual taldeak, eta xantza nuen, ez, eman dezagun, ene klaseko lagunek maiten zuten Metallica, berzuten pagatu €1 dueteko Pariserat maiten Metallicaren ikusterat. Hemen badira estilo horko talde batzu, Stuttgarto, eta joetan ginen, haste buruetan entzutera talde horiek, eta horrek, emaiten nobzu gogoa musikan hartzeko. Eta, eta hori da, enetako importanta da musikan hartzeko gogoa izaitea. Eta guai nahi baduzu publiko bat fidelizatu, ez dakit, edabide honizetan ez da... Eibatzen ziren top gaztea dibidez... Gaur egun, ez dakit, ez dut gehiago entzuten, ez dut entzuten irratiuriz, eta ez da, ez dut loturik atxemaiten, adiez, haste buruetan, ikusiko dituzten konzertuekin. Hori da, ez nizte, ahi da aski edike, ezakin, bon, da puskat hori da, edo, bon, gero atxamaitu dut eskoretik kanpo joita importanta dela eskual taldeentzat. Batzuk diote eskora mugabat izan daitekela, baina enetako ez, eta hartzen maitugu Islandiako taldeak, be ek bat dute izkuntz berezi bat, edo, ara, be izkuntza berezi bat, eta alere sortzen dute haien erritik kanpoa joaiten eta publiko bat segitzen du haien musika. Beraz, guk ere, iten alginuke, abusartu, oi arte egia xantza ginuen hemen erreski aritzen alginen. Gaur egon zailago da? Atxe maite du, konzertu gutiago bada. Konzertu baten antolatzeko dianenik, instituzioak gutiago antolatzen ditu edo batzutan bankuek antolatzen dituzte. Eta gero hor gaztek antolatzen dituzte, paper haunitz, ikusten dugu, elkarte bat kudeatzeko, laborantzan bezara, gero eta paper gehiago duzu artisten zatera. Eta beraz, konzertuak antolatzeko, beraz, hori da peskat zirkulo bat da. Josen Muñoz, nahi zuen zerbait gehitu? Bai, bentsa ipatu du zebi gauza bat nik uste importantea dela. Sareena eta hemendik kanpo jotzearen hemendik kanpora ikustearena guk hemen sortzen duguna eta hortarako Islandia aipatu dut. Guretzako hori oso konzeptu importantea da eta hor nik uste erakundeek laguntza handia eman behar dutela horietako sare batzuk oso modu naturalean sortzen dira eta naturalki sortzen den hori ez da inoiz oztopatu behar eta ez da horren ordezkaririk edo hori ordezkatu beharrik kaltegarri litzateke, baina bai sortu behar dira eta erakundek askotan badute egin behar hori sare berezi batzuk kanpokoa eta hemengoa lotuta onditezen eta Pantsigalaren esaten zuen bezala mundua txikikako taldeko osatuta dago, ez. Esate baterako guk zineman antolatzen ari gera orain sare bat eta deitzen diegu Europako hizkuntza ez hegemonikoetan egiten den zinema. Kontuan hartuta ontsi zabik esaten zuna, guk hemen zinema esate baterako euskaraz egiteko arazoak baditugu. Esate baterako herri txikia gerala, publiko multzo txikia dela, baina hori bera gertatzen zaio Islandian ari dan bati, Flandrian ari dan bati, eta esango nuke Finlandian, eta esango nuke Noruegan, eta esango nuke Dinamarkan. Ez gaude ohituta, eta gero daude Estonia, eta Lituania, eta Eskozia, eta herri asko daude ez, baina herri handi batzu badira iparraldean, oso handiak direnak geografia aldetik, baina biztanle multzo hartuta oso herri txikiak dira. Esate baterako danesak 5 milioi dira eta kataranak 8. Osea, kataranak konsideratzen ditugu, Katalunia konsideratzen dugu hizkuntza urritu txiki minoritario bat eta danesa ez. Estatua dute, erregina dute, nahi dezun guztia, baina produktu bat egiteko orduan eta publikoa eukitzeko orduan, hor badute zailtasun bat. Zergatik ez dugu lan gehiago egiten beraien artean, da zergatik ez dugu sustatzen hain zuzen ere txikien arteko elkarren interes hori. Zer, globalizazioa momentu honetan egina dagoen moduan da produktu handi bat mundu guztiari modu berian eta denoi berdin eta danak gauza berbera eta danak modu berian konsumitzeko. Eta hain zuzen, anistasun hori, desberdintasun hori, pluralidade hori, hori da gure ekosisteman ikustet eta horrez gaude bakarrik. Eta badirudi batzutan hemen hitz eginda gauzak euskaraz egitea dela absurdoaren aldeko apustu bat egitea, badala lako arazo bat. Absurdo hori eta arazo hori eta berezitasun hori dago Europan nun nahi. Europan ez dago herri bat ere ele bakarra danik, bat bera ere ez dago. Eta baldin badago bat, Islandia da. Eta Islandiak 3.000 lagun ditu, 3.000 biztanle ditu. Eta hor badaude interes horiek, baina ez dugu orain arte kanporako urrats hori eman ahal izan edo ematen jakin izan. Esango nuke, iparraldean jendeak edo ekialdean jendeak barneratuagoa daukala hori edo badagoela erreztasun handiago bat hor mugitzeko edo premia handiago bat edo ez dakit izatea nahiko nuken, ez dakit. Ba, ez dakit. Nuskiz, nik, nora esan, nirea beti ikusten dut aurrera eraman beagarekin, beraz beti biziki kritikoa naiz gurearekiko, ez? Esan nahi dut ekialdekoarekiko eta iparaldekoarekiko, ez? Agian berez nola gutxiago garen joan behar gira zuengan adianeko egoalde eruntz. Eta alderantziz. Eta alderantziz, bai, baina agian iparaldetik behar dugu gehiago eta uste dut behar hori interesgarria dela besteen gana jotzea eta ikustea elkartuz, mundu txiki hainitz elkartuz, ba, kultura eta uste dut batez ere gure ondoko belaunaldientzat ikusmolde hainitz behar diegu utzi, beraiek bederen beraien autua egin dezaten ikusmoldeetan zen, eta globalizazio mailan denak berdin hori ezinezkoa izango da eta ikusten dugu zapartatzen dela. Eta eskerrak baditugula gure berezitasunak bakoitzak, eta hori da interesgarria, bestela robotak bihurtzen gira eta ez gehiago humanoak, eta bakoitza bere baitan mundu txikia da ere, eta behar dugu ikarri ondokoari, eta ondokoak, multzoak behar dira, bere erdira ereki. Ez, eta sare mailan, ba, bai, profesionalizatzeruntz eta gure lana erakusteko egia da Frantziar estatuaren pean gaudela, Ipar Euskal Herrikoak, eta han erregima berezi bat dago artistentzat bederen, eta agian horrek ematen digu ez hemen bezain besteko urgentzia, ez, eta orduan badugu aukera ere agian eta denbora eta aski indar joaiteko beste leku batzuetara. Gero ez da ametxekin behar. Guka 15 urte lehen aldikotz egin dugu Avignon bat, eta bueno, oso txiki sentitu gira Avignon batean, eta behar izan dugu borokatu plaza atxemateko eta bisibilitatea nazional mailan, eta hor hartzen zira lan artistikoak ere behar duela erakundeen babesaz, eta bestela denak komertziala bihurtzen da gure munduan nahi baduzu, eta orduan komertzial biziki ona bada, hori argi. Baina esperimentalagoa izan nahi baduzu, ez baduzu babesarik, ba, ondo horatzen zira berehala, eta ez da erresa ateratzen. Baina atxematen dut beharrezkoa dugula artistok joaitea eta ditea nomadak izan behar gira artistok. Hori bizik importantea da lurraldearentzat ere. Gotzon Barandiaran, ezakit zer diozun zukortaz, lehen Xabik aipatzen zuen ere, eta Pantxikak ere profesionalizazioa, komertzial lana batzuek biziki ongi egiten dute, Euskal Herrian ere hori ikusten da gerozta gehiago. Publikoa ere aipatu dugu, publikoaren aldetik behar bada faltak badirela, publikorik ez dela gehiago berdin talde hoientzat, garai batez bezala musika aipatzen dugu, baina literaturan ere sartzen al gira, zer diozu zukotzon? Nik ekialdean ez dakit hain ondo, nuke esango hain ziur, baina nik hegoaldean uste dut hitzarmen kolektibo bat berreskuratu behar dugula kulturaren inguruan, eta euskarazko kulturaren inguruan, herritarron artean, eta erabaki behar dugu ze garrantzi ematen diogun kulturari. Iruditzen zait, eta hasi herri txikietatik, nik 2000 biztanleko herri batean bizi naiz, eta Larrabetzu, eta ni ohartzen ari naiz, oso kirolari, oso gorputzaren zaintzari, oso osasunari bideratutako gizarte bat sortzen ari garela, eta sorkuntza ez bigarren maila batean, ez bada hirugarren edo laugarren maila batean geratzen ari dela. Eta estrapolatuko nuke hori, hegoaldera bai behintzat, ez nuke hain ziur esango ekialdera, enagoelako ez duelako bizian, ze gau, ni beti joan naiz, ba, Euskal Herria zuzenean festivalera, edo errobiko festivalera, edo beti joan naiz kulturek italdietara, non jente asko egon den, baina ez dakit. Nik eguneroko bizimoduan uste dut berreskuratu behar dugula itzar, egin behar dugula itzarmen kolektibo bat, horrek esan nahi du, ba, komertzialan egiten ari direnak, sortzaileak, erakunde publikoak, egin behar dugu itzarmen bat, zer egiten dugu kulturarekin. Ze garrantzi eman nahi diogu kulturari. Ze babes eman nahi diogu kulturari, zertarako nahi dugu. Antzi gabe hezkuntza. Kultura, transmisioa, noski, hori argi dago, ez? Nik gogoratzen dut, Ipar Euskal Herriko kulturarekiko lehenengo nire kontaktoa, ba, Benito Lertxundiren diskoak izan zirela, esaterako, eta joan nintzen arte arrosara Euskal Herria zuzenean festivalera, oso irudi jakina neukan Ipar ekialdeko kulturari buruz. Bueno, Robi eta hoiek ere ezagutzen nituen, baina bertan ezagutu nuen zer zen orduko benetako gazte, ez, Ipar Euskal Herriko gazteen kultur kezka zein zen. Hori transmisioa da, noski. Esan nahi, itzarmen kolektiboan hori ere sartzen dut. Sartzen ditut komunikabideak ere, bai, ez? Ba, sartzen ditut tabernariak, esan nahi, tabernari batek lehengoan Arkaitzkanoko zondo esaten zuen berrian, ez? Osea, autokolonizazioa egiten dugu, ez? Baina, noski, kontzientiak izango bagina horrek zer suposatzen duen, etengabe jentea biltzen den lekuen, etengabe bertokoa ezten kultura bat, etengabe erakutsita, zer sortzen ari garen, igual ez genuke horrela jokatuko, ez? Orduan bai ikusten dut nik itzarmen, desoreka oso handia da, gu beti ari gara negarrez, sortzaileok esaten, jode, sortzen ari gara, eta Josianek esan bezala, eta gu beti, oza, otxeneako azkeneko urtetako balaurazioetan, ez ginen zenbakietara joaten espada, sekulako kalitatezko lanak egiten ari gara, sekulako taldea jotzen dute haotxenean, liburu itzelak argitaratzen dira, baina nik orain didauzkat iazko haotxenean hartutako erositako diskak, eta diska hoiei buruz urte osoan zehar ez dute zerrentzun. Bez? Ematen dut desoreka badagoela. Sortzen dugun kopurutik eta eskatzen digutenera desoreka badagoela. Ez hartzaile kopuru potentziala, ze euskaldunen 80%ak kulturarekiko beste jarrera bat eukiko balu, ba igual ez ginateke egoera honetan egongo, baina badirudi, eta bueno, inkestak egina daude, ez, kultur konsumoari buruzkoa. Eskaintzen duguna eskatzen dena baino gehiago da, eta, klaro, horrek desoreka bat sortzen du, zer egingo dugu, sortzen duguno, sortzeari utziko diogu, hori bada guri gorputzak eta gogoak eta bihotzak eskatzen diguna, hori ez da naturala, ez. Nik uste lan egin behar dugu, jente gehiago eukidezan interesa, egiten dugunarekiko. Horrek esan nahi du, ba, guk egiten duguna norbaitek zabaldu behar du, norbaitek transmititu behar du, norbaitek lagundu behar du, baina horretarako behar da, uste dut, itzarmen kolektiboa horri esan nahi diot, egin behar dugu gogoeta bat. Geuk plataformak zuh hasi zuen... Bestela ere, osea, herritar moduan ere, kultura zertarako nahi dugu 21. mendean, zer da guretzat kultura? Zer suposatzen du horrek, ez dakit. Oso oinarrira joan da esan nahi dut, Jose Muñoz, bai? Bide hortatik, ze uste torre ukitzen egiala oso gai potoloak nien esartuko itzarmen hori geuk dan edo ez dan, hori gotzon da bilokitzen izan dugu, eta asko luzatuko gineak hemen. Ez. Nik uste dut, bintzate, mende baldean badirala alako, bueno, badagoela antolakuntza oroar, antolakuntza bat, nun erakundeak ere laguntzen duten horren zabalpenean, sustapenean, sareak sortzen eta bar, baina ulertzen dut, hor ere gauz asko eta asko hobetu behar direla eta indartu behar direla. Baina hemen ateratzen ari diren gai batzuk guztet oso potoloak direla. Eta jarreko nuke adibide bat. Etorri da ekialdeko irrati bat eta bakarerara eta eskaini digu denbora luze, lasai, hitz egiteko kulturaren inguruan. Ez da bat ere ohikoa, bai, ez da bat ere ohikoa etortzea eta galderak egitera eta uztarketa edo elkartzea sortzea, eta ez da bat ere ohikoa denbora ematea. Hainbeste denbora ematea guri hitz egiteko. Gertatzen ari den gauzetako bada, eta lehen ustez Bantxikak esan duela, oso bizkor bizi gera, eta bizkortasun hortan ez zaio ematen denborarik gauzak mantxo zehatzeko, gozatzeko. Eta ez zaio denborarik ematen produktu bati, edo ez zaio ematen proposamen kultural bati azteko eta poliki-poliki gure iturutara sartzeko. Eta ez diogu zailtasunari, errespeturik. Gauzak bereala izan behar dute erakargarri, bereala izan behar dute konsumegarri. Orduan, egin behar dugun apustuak oso komplejoa da sentidu hortan. Da, itxarmena esaten zuenean Gotzonek, nik uste dut ukitzen nahi gehala, ze gizartetan gauden, eta hor badago, arazo ekologiko bat. Horrela segitzen balin badegu, denboraren gastoa orain egiten duguna baldin bada, arretaren gastoa orain egiten ari garena baldin bada, horrekin ez goaz inora, ze zailtasuna daukan ezer ez dugu onartuko, berria dan ezer ez dugu onartuko, izugarrizko potentzia, megafonia atzian ez daukana, oso zena ez dana ez dugu sekula jasoko, eta hor galduko duguna ekologikoki eraztertu egin beharko genuke. Baina aldatu beharko genituzke gure ohiturak. Torongi ikusi beharko genuke zertara ohituta gaude, zein da gure telebistaren konsumoa, nola konsumitzen dugu telebista, nola konsumitzen dugu gure denbora, zenbat denbora pasatzen dugu gauza bera egiten errepikatuta, baino aldatuz tiki, baino ezertan sakondu gabe, zergatik dago eta hori ere esaten zuen Gotzonek halako miresmena gorputzaren zeinket zaintzarekin, zu edozein kulturekin zetara joten zeta emakumeak daude. Ez barnekoa, eh? Kanpokoa. Bai, esaten dizut, kanpokoaren itxura, baina barnekoa ez. Eta guk askotan esaten dugu, zergatik hainbeste emakume gizonezkoan nun daude, gizonezkoa daude bizikletan eta gimnasioan. Baina horrekin dagoen bezala alako miresmen bat barrukoarekin ez dago. Transmisioa esaten da eta eskola esaten da, baina askotan eskolan esaten zu, bueno, eta nola egin genezake gure irakasleak benetan kultur transmisore izan ditezen, eta hortarako kultura bizi egin behar dute, eta hortarako kulturaren pasioa eduki behar dute. Badegu modurik, nik, klaro, oin kudeaketan egon beharra daukat, hortaren ez delako kulturaren kudeaketan, badegu modurik Euskal Herrian irakaslei esateko zure obligazioetako bada kulturarekiko kezka edukitzea, gaur egunez, batzuk esango lukete izu nik ez tokaz zertan. Eta de hecho gertatzen da hori toki askotan. Ez dute askok kulturarekiko, antzerkirako, dantzarekiko, musikarekiko, zaletasunik, ez grinarik eta ez arretarik. Nola transmitituko dute? Ez daukanak ezin du transmititu. Nola aldatzen dugu hori? Nik hori ikusten eta askotan ezin dugu, bueno, alda dezatela eskola, bai, baina hori norberaren aldaketari gabe ez dator. Eta alda dezatela, egin dezagun denok kulturaren aldeko apustu bat, bai, baina horrek esan nahi du, egin behar dugu apustu bat, zailtasunaren alde, denboraren kudaketa diferente baten alde, eta elkarri beste modu bateko harreta jartzearen alde, eta gauza txikietan ikusten dana. Eta bukatzeko, detaile bat, ez, hau hasi da, esatetik ze harreman dagoen, ipar egoalde, edoki alde mendebalde. Donostian gertatzen ari da gauza bat, ez dakit nik nola aztertu behar dan, ez dakit nola aldatu beharko genuken, baina niri askotan mingarria egiten zaidana, ez? Gero eta sarriago eta gero eta usuago pasatzen du jendeak muga, gero eta jende gehiago ikusten da bestaldekoa gure kaleetan, Donostian oso garbi, eta jendearen komentarioa, baita euskaldunen artean ere, eta baita abertzalen artean ere, esango nuke da, frantsesak asko dabiltza. Gure, gu gumea ginenean, etzan esaten frantsesak. Euskalduna ziren, iparraldeko jendea zen, bestaldeko jendea. Eta beti, bestaldea, bestaldekoak, frantsesa dira. Hor badago baitare, ez ikuste bat, ez? Hor badago, elkarrez ikuste bat, eta hor badago, ekialdeko euskalduna ez da existitzen. Ez dugu ikusten, frantsesa dira. Eta hor galdu egiten da zera hori, oain komentatzen ari zinatena, ez? Hango errealitatearen, aztarrenik ez dugu hemen. Ez dakit alderantziz erantzeko dan, da tamale segurezki bai, baina ez dakit. Bai, ustuz alderantziz dela, nik alaba daukat Piarres Larzabal Kolegioan, Doni Banelo Itzungo ikastolatik dator, eta beraz bildu da lengortean Hendaiako ikastolakoekin, eta deitzen dira elkarren artean, ba, egoaldekoak dira gehien bat Hendaian direnak eske, eta iparaldekoak anfetarrak, eta anfet. Eta beraz, maika eta amabi urtekoak dira, eta desberdintzen dira, eta semea dut, beraz bere aitaren semea ere, ura palategi bat egoaldekoa, eta gau gure semeak ez du soportatzen egoaldera gatozelarik, berarentzat desberdintasun handiegia delako, euskalduna delarik ere. Ordan batze hortan belaunaldi gaztekiko, bat dugu sekulako erronka, udalekuetan edo zein mementutan ikas dezaten bata bestearen gandik gure desberdintasunetik eraiki behar garela. Ez ote da justuki arraildura hori haunditzen gerozta gehiago? Posible da, ez dut analizatu, baina egia da zerbait dagoela hor aurrek beraiek gaizki bizitzen dutenek, dutena. Eta saretze hortan sinisten duzuen momentutik, horri bueltamateko aukera ematen du, saretze horrek, zer nola aurregin ba, egoerari? Zuek uste duzu, ikusgarritasun falta aipatu duzu, plaza falta, hegoaldeko jendeak agian Madrilera begiratzeko erreztasun handiagoa du iparraldera baino, alderantziz, horri buelta emateko, zer nolako... Nik uste dut, gaur egun edabideek zuek duzuela kriston indarra, ez zaretela ohartzen, nola sortzaileen edo zein politikariaren lanaz, eta politika lana egiten dugu sortzaileok, edo erakundetan ari diren teknikariak edo sailburu ordeak, eta edabideek kriston zafraldiak edo desegiten alduzue, harritu naiz nia vignon batean, nola Le Nouvel Obsek egiten aldituen kritikak. C'est nul. Berroi urte darama sortzaile hori eta esaldi batez txarra da, utxa da. Baina, eta bide batek nola idazten aldu, ez duelarik kritikarik ekartzen, ez duelarik kritika eraikikorarik ekartzen, eta Denis Laborde etnologoarekin bat nator euskal kulturaz, berak kenduko luke euskal kultura utzi, baina gure artean behar dugu eraiki eta behar dugu autokritika baikorra egin aurrera ateratzeko aferaz, eta edabideekin bat zen, eta edabideek autoan zarete, telebistan zarete, irratzean goizean esnatzen daizelarik, fesan nahi dut, eta gure mugikorretan etengabe ari sistem muntatzen afera bat, maionesa bat, edo desmuntatzen, eta... Baina horre barkatu horre plazaren arazoa eta agerikotasunaren arazoa berdin zua da, hori da beste arazo bat. Euskal Irratia txikia da eta bere arazoa izango da beste irratien artean leku bat bilatzearena. Eta Euskal Telebista eta Euskal Irrati Telebista arazo hori berbera daukate. Eta gaur egun gure aldean behintzat gazte gehienek eta ume gehienek eta jendeak oro har, gizartaren parte handienak ikusten ditu telebista komertzial txatxuenak gainera eta multinazionalak direnak eta hor lekua arkitzea oso zaila gertatzen da. Orduan, naiz eta guk egiten ditugu gauza ustez importanteak Euskal Irrati Telebistarekin, baina haiek eta guk elkarrekin daukagun arazoa da zenbaterainoko plaza puska irabazi ote dugun. Ze komunikabideak ezpaita berdin euskera zaridan Euskal Herrian dagoen edabide bat eta super edabide horiek askotan ba, multinazionala direnak, talde handiak direnak eta bantziak esaten zuen moduan politika baino, politikoak baino botere handiagoa dutenak. Baina gaur egun hori da bestealen esaten genuena krisiarena. Beste mundu batean bizi gera. Nik orain gutxi hitzaldi batean esaten nuen euskal kultura, erdal kultura, eta esaten zuten bera, guk bost izen badira mundua erabakitzen dutenak eta kultura erabakitzen dutenak. Google, Amazon, Microsoft, Apple, eta hoie guztiak ez dira, ez euskal, ez erdal kultura, danak dira inglesez, danak dira multinazionalak, eta danak dute edozein estatuk baino botere, diru eta influentzia handiagoa. Eta hor daude, hogeita bat garren mendeko problema politikoak, nik askotan esaten dut, Amazon da, hogeita bat garren mendeko problema politiko bat, baina egia da gure politikak ez dira la hortara iritsi, eta askotan gure eztabaidak ez dare. Xabi, txeberina, ez zuzabai gaitu bukatzeko? Bo, zen, erraiteko, haipatutu gu transmisioa, eta nik uste dut, norbalaren burian, aurrer edo, nahi duguna transmititzen aldugu, edo, nahi dut erran, gure joak, uste dut, bat dugula errikoi, erremedio bat, ala ere, dantzan, kantuetan, eta uste dut, eskoletan, erakasileak hortaz konsientizan izan behar direla, eta untsa pentsatu zen transmitituko duten eta ere plazako gauzanik entako importantena da politikari gabe ere uste dut plazan lortzen libertimenduak askarrotako lako gauzak plaza politika da bai, azkenean erritarrek egindako plaza azkenean erritarrek behar dituzte lehenik gauzak antolatu eta berezeki Amazon eta xare sozialetan ez dugu pentsatu behar hor jendearekin mintzatzen girela ez utzi behar bada hori internetan gauza honitza txemaiten ditugu, baina lehenik ostatu batean mitzatzen gira ondoko pertsonarekin, eta hori ez dugu antzi behar. Xare sozialek, edabide animalekoa da, baina bakarrik xare batean mitzatzen gira. Geneta, puntua gauza batzu aman komunean bali maitugu beste pertsona betekin, ebe hor, atxemanen ditugu bai internetan, begero, gauzak deskubritzea joan gira, ustut, nugeiago karrikan eta plazan eta hortan, kaskarotako, irrikoi gauzak, irremedioa ustut hortan dela. Bebikain, itzoiekin agurtuko gira Xabi Etxeberri milesker, Pantxika Telleria eta Josean Muñoz. Unat etorritzeagatik eta hortan uzten dugu lehen eztabaida hau eta gure irratia eta antxeta irratian segituko dugu. Laster, Maia Muruaga? Hori da, orain atxaldeko seiak ditu, beraz berrien tenorea Bernadet Argain, arratsaldeon. Argain, arratsaldeon. Atxaldeon zuri eta entzule guziek. Lorentza Gimo Ausia iragan da egun eta erabakiraz otsailaren 25ean jakinen du. Bagoazek elgarretaratze batean deitzen du si zazpionetan Angeluko herriko etxe aitzinean. Ezkerra Berzalearen kontra 2008an seguran egoliza operazioaren ondotik rastatuak izan ziren 25 akusatuek ez dute preson delegiderik eginen, alde guziek prokuradoreak proposo akordua izenpetu dute burtepeko zigorrak onartuz eta horrekin bururatu zen auzia atzo Madrilen akusatuek akordio. Hau dach bat ikazu gana, zu gana dabil ezin suportan orma ez tagizara eskapatzean bordea zibil kukulare jande masa inguru mari zirtzarte zinegin salatari plega sal zelatzen auzoari otsoi beletan dire ba Lo lentzutenuk? Bai, entzuteu. Ah, entzuten uko? Bere isa utzezan, abendu undahian Nafarroako gobernu hoietoa ontzat du, baina ez tabaden erdian, batango batzarrak, aroztegia eta gero zer plataformak eta bemogimen batzuk salatu dute atua izan bidea. Hoita amarr bat xori xokorritu ditu ustaitzeko egalia elkarriak azken egunetan izan den arotxarraren ondorioz zailtasunak dituzte arreinak atxemeiteko eta ahuldurik heltzen dira itxasbazterrerat. Xeetasunak emeiten dauzku egalaldia elkarteko Mikel Esklamadonek. Azken egunetako eta astetako guraldiaren gatik eta izaren gatik, txugienak, hori. Guain handiekin eta izaren sinizan dutara jenen ari atxeban, eta nahaina. Beraz, pixkanaka pixkanan inha galdu dute, eta hori azken momentuan, mimeak direlarik eta indenarik gabe direlarik, ba, iristen dira kostaldera, eta ondartzeta. Hori da gile jenentzat, gero bat iritsi dira petrolioarekin, lumen gainan, ba, gura sartzen zaie, gozputzara. Eta gero erortzen dira hipotermian, eta horretik eskuratu ditugu, beraz, eskuratu ditugu hogei bat, hemen Euskal Herria esitako egoaldeko ondartzetan, eta gero esitzaizitu beste amabos bat txori bordaleko zentro batrik. Eta jakimara, kikita nia mailan, gu girela zentroa bakarra momentuko ezkasek. Beraz, eskuratu ditugu zoiak bordetik, ba, ango zentroa laguntzeko. Soko girituzten xurien euneko oitarra beste eriztute salalbatzen, besteak iltzira, baina ekaitza... Bai. Dute eta materia ere egokitu dute xorientzat janaria erosi beharrean da galaldia elkartea eta guzi horientzat dirua behar du biltze bat, kampaina bat abiatzen du itxi.com web gunean. Ama filmaren bi hedatze, aratz junta, lehenik zorriak eterditan Jan Eloizuneko Select Cineman eta behatzionetan Oteko Royal Cine Gelan. Heiak eterditan ondoko berriak, istantarte entzuleak. Eta segitzen dugu, tabakaleratik hemen bigarren main inguruan sartzen gira eta gomita berri batzuekin. Eta oraingoan hitzarmenak aipatuko ditugu gehiago, hitzarmen batzu izenpetu dira, izan Donostia Kultura, Euskal Kultura Erakundearekin adibidez, ala aipatzen aldugu hemen Donostian baikira Victoria Eugenia eta Baionako Antzokiaren arteko elkarlana. Elkarlanak, ramezala, mugaz gaindiko elkarlan horiek aipatuko ditugu, seiak eterdi arte maia. Hori da, eta esperientzien trukatzeko, ba hemen maiaren inguruan, Frank Suarez izanen dugu Euskal Kultura Erakundetik, kaixo arratsaldeon. Filgi Klaberri ere bertan dugu, Tabakaleran, Errobi Herri Elkargoko Kultura arduraduna, atxaldeon. Eta Norka Txapuso, Donostia Kulturatik, atxaldeon. Atxaldeon. Eta gurekin segituko du Pantxika Tegeriak, azkeneko Elirale Konpainiako zuzendariak, ba sortzaile ikuspuntu hortarik, ba elkarlan horiek zer ekartzen dieten ere artistei ba azaltzeko, esplikatzeko. Eta beraz hasteko lehenik Donostian izanki eta hasiko gira beraz Norka Txapusorekin Donostia Kultura beraz sustatzen eta azkenean elkarlan hori aipatzeko mugaz gaineko elkarlan horrek Donostiari zer ekartzen du holako elkarlan batek? Ba, begira, hori guk elkarlanean hasi ginen momentu batean 2007 urtean, Victoria Eugenia birmoldaketa ondoren, berri nuen goratu eta Malanden Biarritzekin hasi ginen harremanetan horrelako mugaz gaindiriko aktibitateekin, ez? Urte batzuk geroxeago, Baionako Eszen Nazionalekin antzerki mailan. Eta bueno, guretzako oso aberasgarria izan da, eta pentsatzen dugu, bueno, guretzako guke kultura ze nola ulertzen dugun, eta eparraldean nola urletzen dan, guretzako osagarria izan da, bi ikuspuntu horiek uztartzea, ez? Eta alderdi horretan, ba, bueno, oso emankorra. Euskal Kultur Erakundeak hor bezer ekartzen du, azkenean hartu eman hori, harreman hori, zenolako ikuspundurekin ari da elkarlan hortan, Frank? Euskal Kultur Erakundearekin, bai. Bai, orain bai? Bai, orain bai. Bai, Donostia Kulturarekin ari gira lanean guai duela 6 urte, hitzarmen bat izenpetu behi ginoen. Donostia iparaldea deituriko hitzarmena. Euskal Kultura Erakunde gisa guk dugu gure lurraldearen kulturaren aldeko lan batera baiten. Ezagutarazteko, garatzeko eta bere promozioaren egiteko eta beraz hitzarmen horren bitartez, proposamen frango egin ditugu Donostiako hiriari, eta proposamen horietan izan dira kulturarloko hainbat alor, sartu direnak Donostiako kulturetxe desberdinetan. Beraz hori da edapenaren aldeko lankidetza bat, izan dira 40 bat emanaldi, beraz arte plastikoak, arte bisualak, dantza, musika, antzerkia eta bar. Baita ere, nahi izan dugu sorkuntza lagundu eta garatu eta horren bitartez deialdi batzuetan parte hartu dugu Donostia Kulturarekin. eta deialdi horiek hor bultzatu genituzte bai egonaldi lan batzuk edo eta beraz koekoizpen batzuk ikusgarri gintza horietan. Gure ikuspundua da hala ere iparaldea gauzatikia da eta hegoaldea asko zaundiagoa eta proposamenak askotan iparaldetik heldu dira hegoaldean baitituzte hainbat ekimen, ekipamendu eta gauza hainitz tratatzeko. Astapenean izan da zentzu horretan, egin dira gauzak iparaldetik Donostiara. Eta Donostiara batez ere, Donostia baita gure itsas argia. Donostiak biltzen ditu iparaldetik hainbat partaidetza eta eragile. Donostia hiri kulturala baita eta ez dut kontrarioa erranen aurten, 2006 urten baitira eta 2006 eramaten baititu hainbat ekimen. Izan da ere bai partaidetza handiagoa, pentsatzen dut, iparaldetik ekarri baititugu kultura egiteko manera desberdinak. Behar bada ipatu duzu hori haintzin, pantxika hemen baita gurekin, mediazio lanak egiten aldirenak iparaldean, gehiago egiten dira hegoaldean baino, eta gogoratzen dut, adibidez, Ximer antzerkitalearekin 8 aur antzerkia ekoiztu zelarik, hegoaldeko, beraz Donostiako eta iparaldeko eragile batzuekin, egonaldi batzuk antolatu ziren lugaritzeko kulturetxean eta beste batzuetan, eta publikoekin lan batzuk aurrekin. Eta beraz, hor sartzen da, deitzen duguna, hezkuntza, kulturala eta artistikoa eta mediazio lan horiek. Eta hori ikusi zutelaik, zinez, egonaldi lana edanik berria zen, errepika publikoak eskaintzen ziren publikoari gauza berria eta aurrekin mediazio lan horiek egitea ba, berritasun handia zen. Eta beraz, interesa hori sartzen da, krisia ekonomikoa ere bai sartu da hortan, eta beraz behar dira hainbat ekimen elgarrekin eraman. Eta beraz, hori erraiteko gure partaidetza, beraz, iparaldea eta Donostiaren artekoa hainitza dela, eta horrenik segitzen duela, 2006, Donostia 2006 Europar hiriburuarekin, aipatzen ginoen, hor, justu emankizuna haintzin, norkarekin aur antzerkiaren aldeko kimu deialdia bultzatua izan dena, geroari begira eta justuki emaiteko beste bultzakada bat aur antzerkiaren sektoreari. Beraz, lankidetza erregulara da, urteak hor ditugu, gure itzarmena 2010an izenpetua izan da, eta segur hori ez dela finituko bihar. Filgi, zure ustez elkarrekeko interesa pizten dituzela alako hartu emanek uste duzu? Hau da, elkarlanak izate horrek ekartzen du gero nahita ez beste aldean egiten denaren ezagutzeko nahi hori Komplikatua da, zinez galdera erantzuteko ez dakit, baina zinez zerbait ekartzen du. Hala, zer ez dakit. Ez dakit mamitzen hori, baina seur dela kultur eragile, bi aldeko kultur eragileek behar dituzte elkarlan hori. Zine, gauza biziki praktikoak egiteko, adibidez Euskal Antzerki mailan, iparaldean behar dugu hegoaldeko produkzioak, behar ditugu, absolutuki, zen eta ez da aski oraindik produkziorik iparaldean, eta dena den, aski balin badira ere egun batez, interesanta da kurutzatzea... Profesional mailan egiten duzu. Profesional mailan eta publikoaren zat. Hau importantea da. Gero publikoaren zant, ite esanta da nik uste beste goza bat zuen ikustea. Egia erteko lan moldeak desberdinak dira, beraz produkzioak desberdinak dira, Euskal Antzerkian, musikan, dantzan, noski eta bar, mediazioan eta bar. Eta beraz, bai hori, kurutzatze hori beti baiko jada eta beti aberasten du azkenean publikoa zen eta hor girela bai artistentzako, baina bai publikoarentzako. Bai mamitzeko bada zerbait gurutzatze hortan. Ahitsurin egiten dira egon aldiak, lehen saioan aipatu dugu antzerki mailan egiten zela trukaketa hori. Helburu gisa sartu duzue hori adibidez trukaketa hori, edo azkenean harremanan bidez sortutako proiektuak dira. Edo helburu bat zen mugaz gaindiko lana, edo... Ez, ulertzen dut, bai. Mugaz gaindiko lana da lan tresna bat. Ez da helburu bat, da lan tresna bat. Lan tresna beharrezko bat, errango nuke. Guretzat, errobi elkargoaren zat, erri elkargoaren zat, edo ameka fabrikaren zat, helburua da kultura denentzat, erraiten dugu bezala. Ikalagarriko leloa da, hola, baina azkenean hau da. Eta beraz, lan tresna batzuk behar ditugu, kultura denentzat Euskal Antzerki mailan, eta beraz, bai, mugaz gaindiko lana edo harremanak eta partaiditzak behar ditugu. Karrikako arteetan biztan dena ere bai. Hala, eta beraz, mugaz gaindikoa, nik uste, mugaz gaindiko harremanak lan tresnak dira. Ola hartzen dut, ez helburu bezala. Mm-hmm. Beste az, ez du zentzurik helburu bat bali bada, hori da. Eta sortzailearen ikuspuntutik, Pantxika, zuk elkarlan bat egin duzula aipatu diguzu, Kukai Dantza taldearekin, zer nolako ondorio ekartzen du horrek konpainiarentzat diot? Egia da, Kukairekin ibilitakoa naiz, aintzinetik ere beraz koreografo gaztean sailean orkestu nuen nire lana eta beraz hasi nintzen sarea hortan egiten. Javi Ulia nire argi egilea, nirekin aritzen den argi egilea, bada 15 urteia gazte iztarra da eta euskalduna izanki. Eta lurraldetasun hortan kokatu nahian nire koreografo lana importantea zen edo ezinbestekoa zen euskara jakitea, espainola ere. Eta biztan da Donostiara buruz begiratzea eta urrunago ere esan nahi dut. Eta gero ez dut pentsatzen tresna bezala edo ez esan nahi dut nien naizen bezala nahi dut ondokoarekin nire korporalitatea partikatu beraz. Desberdintasunetatik eraikitzen garenez, beste aire bat, eta egia da Kukairekin horbilagotik ibilin nintzelarik, egunerokotasunean horretara horbiltzen, ikusi nuen beste zuzendaritza mota bat, biziki interesgarria zen, ere sortzaile bezala ez nintzen zuzendaria, baina laguntzen nuen eta koreografia sinatzen nuen eta ikusten nuen Ionek berak edo ondokoak nola egiten zuen eta hori ere bestearekin partikatzea eta uste dut eremu desberdinetako sortzaileok behar ditugula partikatu gure kezkak eta nire kezka sortzaileenak ez ditut partikatzen erakundeekin, nahiz eta erakundeak, Euskal Kulturakundea edo Filgi edo Donostiako ferian ere ibilitakoak gira norkarekin, horiek dira gu laguntzeko ere esan nahi dut, baina ez diot aipatuko norkari zein dantza urratz ezarriko dutan nire koreografian, ordan uste dut erakunde mailan zuek ere atxematen dituzuela beste profesional batzuk, beste kezka batzukin eta kezkak partikatuz bakoitzak agian bere aterabidea atxematen duela ez. Eta orduan sortzailentzat noski gauza bera da, partikatzea biziki importantea da. Elkargune horiek importante dira? Bai, elkargune horiek eta denbora horiek hartzea. Elkarren ganako elikazio baten sortzeko. Norkatxia puso, zuek adibidez Donostiatik antolatzen dituzularik ekitaldiak eta nora begira zarete. Ekialdea aipatzen ginuen lehen Ipar Euskal Herria erran ordez, Pantxikak zion bezala. Pentsatzen duzue begiratzea ara Euskal Herria begiratzerakoan ala beti azpiruntz, hegoalderuntz begiratzen duzue mendebalderuntz? Bueno, gu saiatzen gara pizkat goraldera begiratuz. Naturalki egiten da goraldea begiratzea? Bueno, naturalki igual bera aldera begiratzen da eta horregatik pentsatzen dugu goraldera begiratzea, ez? Baina hor gira bisuak emaiteko ala ere. Ahriak botatzen duzue gainetik. Egiteko norkari, norka. Ez, bueno, Begira, momentu batean antzokiak exibizionerako eta ikusizunak ikusteko erabiltzen zen ia bakarrik. Eta harreman horren bidez eta honengatik edo hau ere tartean zegoelako eta guk aruntza joan nahi genuelako, betzatzen genuen hori gauza motz geratzen zela eta beste aurrera pauso bat eman behar zirela. Nola, ba, zelibizioz lan bat egiten, hezkuntza mailan, artea hurbiltzen publikoari, artistekin lan egiten edo erraztu programa batzuekin, bere hezkuntza autoformazioa edo beste artistekin, ekoizpen mailan ere gauza bera. Publiko erakunde antzokietatik hori bultzatu behar da eta lagundu behar da artistak lasaiago sortzen eta bueno. Horiek izan zian pauso batzuk, gero bai, nora begiratzen dugu, bueno, gure ikuspuntutik gustatuko litzake antzerki maila dantzan errezagoa da. Normalean testuri gabeko ikuskena direlako, baina antzerki maila gustatuko litzake, ba igual Alemaniako ikuskizun bat erakustea goi tituloekin da horrela eta hor normaltasun bat sortuz. Programazioak aberasteko eta bueno, orduan helburuak eta meta bat daude, baina bueno, pizkanaka edo nahi genuen baino igual polikiagoa goaz. Ahaztu gabe atzera begiratzen badegula, orain gaur egun momentu honetan ari gara hitz egiten gure arteko erlazioak, ez dira urte asko pasatu eta erlazio horiek askoz urriagoak zian. Eta ez zegoen muga politikorik, baina oraindik muga psikologikoa bat zegoen. Eta asko gauza puntuala baldin bat zeuden, gauza gertatzen ziren hori, gauza bereziak eta horrela, orain normaltasun bat bilatu, lortu da, eta indarra batu egiten dira, eta elkarrekin gara gauzak. Normaltasun bat lortu da, zure ustez? Bueno, agian pentsatzen dudalako 10 urte aurretikan zer gertatzen zen. Eta hori izan basamortu bat. Eta orain baditugu proiektu piloak ez bakarrik gu. Donostia kultura aparte badaude beste hegoaldean ere beste antzokiak, bai Filgirekin proiektua dituztenak, gero ekerekin ere bai, osea askor normalizatuagoa daude harreman horiek. Eta badirudi gero eta gehiago, ja, elkar ezagutzen dugu, dena da askoz errezagoa gero bideratzeko, ez? Orduan, hori ere, azpar, nire ustez, ezin dugu ahaztu, nondik gatozen eta non gauden, ez? Egiarteko pintxo moda, Real Sociedad, Atletico, Bilbiko ba, delako horiek, beso gabeko kirolariak eta ez dakit zer den hori. Ikea, BAB2, olakoik asko egin dute normalizatzeko, bai. Baina ere, kultura ere, bai. Zen eta adibidez, Donostiako festivala, zine festivala, de feria, olako programazioak, iparraldean diren gauza batzuk ere bai, ba normalizazio bat ere ekarri dute. Beraz ez da bakarrik komertzioa eta, komertzioak asko egindu normalizatzeko, baina kulturekintzak ere ekarri dute beren ahi txikia. Eta uste dut gainera hor olako eremu batean bizitzea, beraz mugaz gaindiko proiektuak aipatzen dira, edo mugaz gabeko proiektuak ere bai, mugaren nozio hori hartzen delarik, aski bikaina da, mugaren zentzua kontrarioko izaten alda, edo bikoitza, zen muga batek, muga hitzak eran nahi du separazio bat, baita ere lotura bat bi lurraldeen artean, ez? Eta gu espazio hortan gelditzen gira, eta gainera muga hori naturala ez delarik, eran nahi dut mendi bat, edo ibai bat, edo hola ez delarik, muga hori zubi bat bezala bilakatzen alda. Eta tresna bezala hizkuntza dugularik, eta hizkuntza amankomun bat dugularik euskara dena, ba gauzak erresten aldira. Baina mugak gelditzen dira, psikologikoak aipatzen dituzu, eta badira beste batzuk, administratiboak, eta abar, baina mugak dira desberdintasun horiek hor, aberasten gaituzte, mugak aberasten gaituzte azkenean. Eta gero urrundik gatoz, ziren, hartzen bain bada Frantziako espazio hori, badira lankidetza, mugaz gaineko lankidetza hainitz egiten direnak, Frantzia eta Alemania artean, historikoki, izan da gerla bat, eta beraz, mila behatzeun eta berroita bostetik, edo bi ere. Gerla bi, eskertzen gi. Bai, gerla bat hori aipatu da. Zahera naiz, beraz. Bai, hori da, historia gure. Eta beraz, hor, kulturaren bitartez, ba, jendea biltzen alda. Eta, bai, bon, biharrena aipatzen dugu. Eta Belgikarekin ero, eta jendea ari da elgarrekin lanean duela aspaldi, zen hor Donostia Beltabaxa aipatzen dugu, bada Lille 2004 aipatzen den proiektua adibidetzat, horiek hasi ziren lanean, larogoi hamarkadan jadanik, eta hasi ziren lanean, eran nahi du, erriko etxeko auzapezak eta biltzen ziren, tresna hainitz bat ziren, eta gauza egiten ziren. Gu hor, ora, izan da ere bai, historikoki frankismoaren pasarte aski luze hori, beraz hor ere bai, lan egiteko ba, denbora galdu eginda, hor benetan muga bat bazen ezin zena pasatu. Eta gero muga batzuk psikologikoak hor diktaturak baiten dituen edo garatzen dituen muga horiek. Aldaketa politikoa hemen ere ekarri du asko. Hori da. Egia erteko azken urte horietan ekarri du lasaitasun bat noski eta errezta du, harremanak errezta ditu, hori seur. Bai, guztiz. Ikusgarrien partekatzeko, gana duzu, adibidez? Dentzako, harremanak politikoak, kultur harremanak, eta nik uste aldaketa importantea izan da. Ni sortzailearen likutik pixkat kitzikatuko ditut erakundetakoa. Hale, bota. Politikoki, ze sustengu duzue kultura justuki zubi bat eraikitzeko? Izan dut orako kargu bat, erri elkargotik, eta justuki, pentsatzen duen, politikoki, politikoek, edo nola eramaten dute, nola laguntzen zaituzten kultura zabal baten egitera. Mugaz gaindiko kultura bat, edo, bagero, badira... Bara Euskal Herritik eta ego Euskal Herritik. Bai, edo Akitania eta Euskadiren artean, ere bai. Me badira tresneria bada, tresneria administratiboa bada, badira gauza hainitz. Tresneria da izen on bat. Bai, zen badira... Ferrateria ere. Ez gira xiko denak aipatzen, baina horri buruz, nik eraman duen lan bat orduela pare bat urte, eta badira zer nahi GIE, GECT, fe holako hitzak aste bai begira aipatzen, Pirineuko... hitzarmena, bon, badira gauza hainitz, gero, behar bada, konkretuki, bon, gauza horiek hor behar dute denbora, zen erraten ginen bezala, aipatzen ginen bezala Frantzia eta Alemaniaren artean, hor dara mate, larogoi eta piko urte, lanean. Faltak segitzen ditzen duzu, Pantxika, galdera hori iten baituzu, kitzikatzeko. Faltak, bai, zeinetan, zer bitzez hor, zer berliteike azkenean gehiago bultzatzeko, edo... Gogo politiko bat, argiki. Gogo politiko falta? Bai. Martikatzen dut. Martikatzen dut. Zina, hori da, bai. Bestak beste, bai. Bon, itzarmen bat, beraz lehen ez da baidan aipatu ginuna, Gotzon Barandiarenek proposatzen zuen nazio ikuspegitik azkenean itzarmen bat behar litaikela eragilen artean, kultur sortzailean artean, hemen gogo politiko bat gehiago berdin ere olakoak bultzatzeko. Ebe gogoetak irekiak, ez da baidak ondokoak ere izango dira berdin, eskertuko ditugu una turbildu izana, Donostiatik zuzenean baikira maia, gure laulagunekin. Bai, Tabakaleratik eta gaiak gehiagorako emango du, auskalo, agian beste mai inguru baten prestatzeko ere tarte hartuko dugu merezi baitu. Franzo Arrez, Filgi Klaberri, Pantxika Telieria, Norka Txiapazu, Txiapuso, Txiapuso barkatu, maia Maruaga, ez, Maruaga, eta... Arantxa Idiada. Laurentz eta Oiana eta gure lankide guztiak eskertuko ditugu hemendik zuzenean aritu izana. Horrekin agortzen gira hori da, ordua da ez? Seiterdiak baitira Euskal Irratietan, berrien tenorea zurekilan Bernadet Argain. Txalde hon!